Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Ankebut suresinin 10. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimizin her suresi, her ayeti, her ayet içerisindeki her cümlesi bizim bu dünya hayatımızda gördüklerimiz, duyduklarımız, tuttuklarımız, tattıklarımız ve karşı karşıya olduğumuz her türlü olayın açıklamasına yöneliktir. Günümüzde bazı insanlar var. Kendi davranışları nedeniyle bir sıkıntıya düştüğünde kabahatli aramaya kalkar. Bazen insanları kabahatli kılar. Bazen de Allah'ı kabahatli kılar. Suçu Allah'a yükler. Ya Rabbi, yani ben bu işe layık mıydım? Niye benim bunu başıma bunu verdin? Gibicesine sızlanmalar olur. Rabbim ona dikkatimizi çekiyor. Ve minen nas, insanlardan bir kısmı da var ki men yekulu amennâ billahi, Allah'a iman ettim der. Bazı insanlar ben Allah'a iman ettim der. Veya toplu haldeler biz Allah'a iman ettik derler. Ama feiza uziye fillahi ceale fitneten nasi ke'azabillahi. Allah yolunda bir eziyete uğradıklarında, bir çile çekmeye başladıklarında, gerek bedenlerine gerek mallarına bir zarar gelecek olursa, bu sefer insanlardan gelen bu fitneyi, bu imtihanı Allah'ın azabı gibi görmeye başlar. Aynı adam vele inca'e nasrun min rabbik, eğer Rabbinden bir yardım gelecek olursa bu sefer de dönüverir. Leyekulunne inna kunna ma'akum. Şöyle der bu sefer de. Ya biz de sizinle beraberdik. Aynı davanın adamı değil miyiz? Deyiverir. Zoru görecek olursa zorbaların yanında, eğer malı görecek olursa bu sefer de Müslümanların yanında yer alıverir. Aslında bu Medine münafıklarını anlatıyor ama Rabbim Medine münafıkları kelimesini dahi kullanmıyor. Kıyamete kadar bu tür insanların olabileceğini Rabbim bize haber veriyor. Dün aynı yolda, aynı dava uğrunda beraber çalıştığınız bir insan, bir de bakmışsınız ki karşı taraftan size sırıtıyor. Abi mal buradaymış diyor. Derken sizin elinize imkan geçecek olursa, aa biz bununla az mı oturduk kaldık sabahlara kadar sohbet ettik deyiverir. Rabbim diyor ki Evleysallahu bi aleme bima fi suduril alemin. Bütün alemlerin gönüllerinden geçeni en iyi bilen Allah değil midir? Yani siz insanları kandırabilirsiniz. Gerçi birçok insan da kanmıyor ama kanan insanlar da oluyor. Ama şunu iyi bilin ki Allah Celle Celaluhu gönüllerden geçeni en iyi bilendir. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِق۪ينَ Allah iman edenleri de bilir, çok iyi bilir hem de. İki yüzlüleri de bilir, münafıkları da bilir. Tabii buradaki münafıktan kast edilen, İslam'a inanmadığı halde, Peygamber'e, Kur'an'a inanmadığı halde, inanmış gibi görünen, namazını kılan, haccına da varıp gelen, ama iç dünyasında inanmayan, dünyevi çıkarları için bunu yapan kişiye münafık diyoruz. Kafiri görünce biz sizinle beraberiz. Hani Bakara suresinin hemen ikinci sayfasında ve izâ lekullezîne âmenû gâlû âmennâ ve izâ halev ilâ şeyâdînihim gâlû innâ mâkûm. Müminleri görecek olurlarsa biz de iman ettik diyorlar. Kendileri gibi şeytanlaşmış insanları gördüklerinde de biz sizinle beraberiz diyorlar. Ve قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِل۪ينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالَ مَعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ اَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ Kafirler iman edenlere diyorlar ki, yahu bakın, bizi izleyin, bizim peşimizden gelin. Kur'an'ın ifadesiyle bize tabi olun. Tabi kelimesini Türkçe'de de kullanıyoruz. İttebi'u, tabi olun. Bizim yolumuza tabi olun. Bizim yolumuzu izleyin diyorlar. Kafirler diyor. Ne zaman diyor? 1400 yıl önce diyor. Peki günümüz kafiri ne diyor? O da aynısını diyor. Bizi izleyin diyor. Bizi takip edin. Yani bizim şu kriterlerimizi yerine getirin. Ahlaksızlığın her çeşidini biz kanunlaştırdık. Siz de kanunlaştırın ki yolumuzu izlediğinize inanmış olalım biz diyorlar. Şimdi bizimkinin içinden şöyle bir şey geçebilir. Ama o günah, adam diyor ki o zamanın kafiri, sizin hatalarınızı biz yüklenelim, günahlarınızı biz taşıyalım. Nasıl olsa ahirete imanı yok adamın. Rabbim diyor ki, onların hatasını, günahını onlar taşıyamaz. Yalan söylüyorlar. Onlar, yani sizin günahınızı biz çekelim diyenler, Türkçe'de de kullanırız bunu, bazı insanlar, oğlum yap hadi ya, günahın benim olsun be. Bu işi yap yap hadi, sen de katıl. Hata, günahı benim deyiveriyor. Rabbim diyor ki, böyle bir esnada ne olur? Kendi günahını yüklenir. Onu teşvik ettiğinden dolayı bir günah daha yüklenir. Ama bunun teşviki neticesinde günah işleyen adam aynen günahını alır. Yani biri dese ki yap yap benim günahı benim olsun hadi dedi. Bu da yaptı. Günahı bunun olur mu? Olmaz. Bu günahını alır, cezasını çeker Allah affetmezse. Bu teşvik eden, yani senin günahın benim olsun diyen bir kendi yaptığından dolayı günahkar, bir de onu o günaha teşvik ettiğinden dolayı onun ağırlıklarını, günah ağırlığını sırtına yüklenir. Ve kıyamet gününde onlar hesaba çekileceklerdir. Bu uydurdukları yalanlardan dolayı hesaba çekileceklerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve Rabbim bize geçmişten bir örnek veriyor. Bakınız, peygamberlerin hayatını okurken, bir mesela Kısası Enbiya vardır, peygamberler tarihi vardır, çeşitli kitaplar yazılmış değerli insanlar tarafından. Onları okurken bir varmış, bir yokmuş gibi okumayalım. Rabbim Kur'an'ında da bize bildirmiş onların hayatını. Mesela şimdi Nuh aleyhissalatu vesselamın hayatından bir bölüme değiniveriyor. Uzunca anlatmıyor. Zaten bir olayı anlatmak değil Kur'an'ın hedeflediği. Bizi eğitirken geçmişten bir örnek vermedir. Nuh aleyhissalatu vesselam tek başına insanları İslam'a davet ediyor. O şehrin kodamanları, yönetici kadro, zenginliği ve saltanatı, devlet otoritesiyle ekonominin vanasını elinde tutan insanlar, Kur'an'ın ifadesiyle müstekbir, mütrafin diye bildirilen insanlar karşı duruyorlar. Yalnız onlar değil, evinin içinde oğlu da Nuh Aleyhisselam'a karşı direnenlerden. Peki sonu ne olmuş? Şu anda dünyada 6 milyar, 7 milyar da diyen var. 6 milyar insanın tamamı bir kültür bilgisi olarak şunu söylerler ve derler ki insanlık Hazreti Adem'den sonra Nuh peygamber vasıtasıyla yayıldılar. Yani o müşrik ve kafir olanların nesli devam etmedi. Şu andaki insanlığın tamamı peygamber neslinden gelmektedirler. Zaten Hazreti Adem de bir peygamberdi. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ayet-i kerimesinde Adem Aleyhisselam'ın Rabbinden kelimeler aldığını Rabbim bize bildiriyor. Hazreti Adem'in çocuklarıdır şu anda bütün insanlık. İkinci olarak da yine bir peygamber neslinin devamıdır bu insanlık ailesi. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Nuh kavminin arasında 950 yıl kaldı diyor. Kur'an'ın ifadesi 1000'den 50 yıl eksik olarak kaldı diyor. Yani 950 kelimesini 1000'den 50 eksik kelimesiyle ifade edilir. Ediyor Kur'an-ı Kerim. Olur mu hocam, 950 sene Arapçada var, bilinir. Günümüzde Fransızların para sayışını bir dikkat edin hele. İşte 60 ve 10 ilave 70 diyecek. 60 ve 10 ilave gibi kelimeler kullanırlar veya 10 eksik kelimesiyle kullanırlar. Halen günümüzde. Yani bu o milletin, yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an nazil olduğunda Arap dilinin kullandığı kelimeleri ve cümle yapısı, kelime yapısını kullanmıştır. Kur'an kendisi öyle diyor. Demek ki o günlerde de 950'yi ifade etmek için 1000'den 50 eksik. Yani 950 kelimesi. Ve derken onları tufan alıverdi. Zalimler topluluğunu tufan alıverdi diyor Allah Celle Celaluhu. Fe enceynahu. Biz o Nuh'u kurtardık. Ve ashab-ı sefineti, gemiye girenleri de, gemidekileri de kurtardık. Ve cealnaha ayeten lil alemin, bütün gelecek nesillere, bütün alemlere bir ibret kıldık onu, diyor Allah Celle Celaluhu. Bitti. Nuh Aleyhisselam'la ilgili vereceği bilgi burada bitti. Ayrıca Nuh suresinde biraz daha açıyor. Ayrıca Hud suresinde biraz daha genişçe bilgi veriyor. Fakat bize Rabbimin sunduğu şu: azlıktan şikayet etmeyin. Güçsüzlüğünüzü öne sürmeyin. Ve in tasbiru ve tettequ la yadurrukum keyduhum şey'a, diyor Rabbim. Eğer sabreder ve takva hali yaşarsanız, takva hali Rabbimin emrettiklerinin tamamını yerine getirme ve yasaklarının tamamından kaçma, uzaklaşma. Rabbim neyi yasaklamışsa biz onu yapmıyoruz. Neyi emretmişse yerine getiriyoruz ve bunu yalnız Allah rızası için yapacak olursak, içimiz temiz, dışımız temiz, dilimiz temiz, her yerimiz, meclisimiz, evimiz, mescidimiz, sokaklarımız temiz olursa Rabbim o zaman kuluna yardım eder. Rabbim yardım edecek olursa da ve in yansurkumullahu fela galibe lekum. Allah size yardım edecek olursa size galip gelecek olan yoktur, diyor Allah Celle Celaluhu. Bir de şöyle bir bize birçok ibretli tarafı var. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki, hocam işte 10 yıldır İslami hizmetler iyi gidiyor. Öbürü 25 yıldır iyi diyor. Birisi 30 yıldır diyor. Birisi 40 yıldır diyor. Peki niye göre konuşuyor herkes? Herkes kendi katılış tarihini söylüyor aslında. Yani 35 yaşında bir adam 15 yıldır iyi gidiyor. 20 yaşında katılmış bu davanın içerisine. Öbürüsü 60 yaşında 40 yıldır iyi diyor. Bazıları da ümitsizleniyor. Ya hocam 30 yıl oldu, fazla bir başarı elde edilemedi, deyiveriyor. Başarı dediğimiz nedir? Başarı benim Rabbimin bana vermiş olduğu bu kalp ve kalıbı, ten ve canı Allah Celle Celaluhu'nun emri doğrultusunda kullanmaktır. O kadar. Benim görevim bu. Herkes bu görevi yaparsa Rabbimin neler lütfedeceğini biz hayal bile edemeyiz. Öyleyse başarılıyız. Başarılı olma yolundayız. Sonra Nuh Aleyhisselam gibi bir peygamber 950 yıl kavminin arasında kalıyor da ümidini kesmiyor. 950 yıl, yani 100'er yıl yaşamış olsa 10 nesil eder. Ortalama Türkiye'de bunu 70 yıl yapmış olsak bile neredeyse 15 nesil, 16 nesil eder. O bir peygamber, benim gibi de değil. O bir peygamber, senin gibi de değil. Peygamber olmasına rağmen evinde oğlu kafirlerle beraber babasının aleyhine çalışmasına rağmen peygamber ümitsizlik kalmamış, ümitsizliğe düşmemiş, kendine iman edenleri almış gemiye ve şu anda 6 milyar insan onun torunu olarak devam ediyor hayatlarını. Ve İbrahim iz gâle li kavmihi ibudullâhe vettegûhu zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn. İbrahim'i de kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da kavmine şöyle dedi: Allah'a kulluk yapınız. ondan sakınınız. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Demek ki insanlara bütün peygamberlerin söylediği, ilk söylediği en önemli şey اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوهٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ Allah'tan sakının. Ben peygamberim, Allah'tan sakınınız, diyor. Allah'a kulluk yapınız. İbrahim aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Nuh aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Muhammed aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Bu ne demektir? Kula kul olmayınız. Bütün pisliğin temelinde bu vardır. Kula kul olmak vardır. Yani yeryüzünde insanlık ailesinin şikayet ettiği, ister siyasal, ister ekonomik, ister sosyal, ister hukuksal, hangi sahada olursa olsun şikayet ettiği şeyin temeline bakınız, kula kul olma yatmaktadır. Filanın dediğini tutmaktan, filanların dediğini tutmaktan, filanizmin yolunda gitmekten veya filanizmin yolunda gitmekten, çarpışmalar varsa o da izimlerin birbirleriyle çarpışması ve milyonların birbirini kırması. Peygamberler diyor ki, insanların arkasından gidecek olursanız insanlar sizi çarpıştırırlar. Ama bütün insanlar kendini yaradan Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallara uyarlarsa, bir kere kendi akıllarını, kendi başlarını bir başka başın ve aklın önünde eğilmekten kurtarırlar. İnsanları özgürlüğe kavuştururlar. Bu sizin için daha hayırlıdır, diyor. Ve bu Ankebut suresinin 17. ayeti kerimesinde Rabbim, insana tapınmanın, putlara tapınmanın mantığını da güzel izah ediyor. Putlara tapınanların, yani o gün için Nemrut'a tapınanların mantığını güzel ifade ediyor ve diyor ki, İnnemâ te'abudûne min dûnillâhi evthânen meveddete beynikum. Siz Allah'tan başka bu putlara tapıyorsunuz ya, affedersiniz, burada başka bir yorumunu getiriyor. Yine aynen böyle. İnnemâ te'abudûne min dûnillâhi evsânen meveddete beynikum. Başka bir ayet-i kerimede putlara tapınmanın mantığını açıklarken, aranızdaki sevgi birliğini için bunu yapıyorsunuz, diyor. Yani Nemrut'un o gün için heykelini dikmişler. Onun etrafında ibadetlerini yapıyorlar. İbrahim aleyhisselam diyor ki, yahu bak Nemrut'u da bu putları da yaratan Allah Celle Celaluhu, ona kulluk yapınız, diyor. Yok, diyorlar, biz senin ilahına değil bunlara inanırız. İbrahim aleyhisselam diyor ki, siz aslında bunlara inanmazsınız da çıkarlarınız bunun etrafında olmaktan geçmektedir. Bir sevgi birliğini sağlıyorsunuz burada. Bu olmamış olsa o zaman herkes ben olacağım, ben olacağım der, birbirlerine girecekler. Ama arkadaşlar, bunu buraya dikelim, Nemrut'un şeyini, putunu, bunun etrafında birliğimizi sağlayalım. Bu ayet-i kerimede ise Allah'tan başka putları siz asılsız olarak uyduruyorsunuz. Asıllı değiller. Bunların ilah olmadığını siz de biliyorsunuz. Biraz önce okuduğum ayette ise niye uydurduklarını, meveddete beynikum, aradaki sevgi birliğini devam ettirmek için, çıkarlarını onun etrafında korumak için bir ilah uydurduklarını. İnnellezîne te'abudûne min dûnillâhi lâ yemlikûne lekum rizgan. Şu Allah'tan başka ilah diye tapındıklarınız var ya, bunlar size hiçbir rızık veremez. Bir ekmek yaratamaz, buğday tanesi yaratamaz, bir su damlası indiremez. Febtegû indallâhir rızka ve'budûhu veşkurû lehû. Rızkı Allah katından arayınız, ondan isteyiniz. Allah'a kulluk yapınız, verdiği nimetler karşılığında o Allah Celle Celaluhu'ya şükrediniz. Niye? İleyhi turcaun. Onun yanına gidiyorsunuz, onun yanına döndürülüyorsunuz. O sizi yarattı, ona doğru tekrar gidiyorsunuz. Ve in tükezzibû fekad kezzebe umemun min kablikum. Eğer yalanlamaya devam ediyorlarsa, diyor ki Peygamber Efendimiz'e, şunu bil ki senden önceki, sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Ve ma alel rasuli illel belagul mübin. Peygamberlere düşen görev apaçık bir şekilde Allah'tan gelen mesajı kullarına ulaştırmaktır. Sen bunu yap diyor. Şimdi biz bu görevi üzerimize alıyoruz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilen bu ayetleri biz insanlara yamultmadan, insanların hoşuna gitsin diye onların mantığına uygun yorumlar yapmak suretiyle yontmadan onlara tebliğ edeceğiz. Onların ufkunu aşmak için. Onların mantıklarının küçücük mantığına sığdırmak için yontma tarafına gidecek olursak, lafızda tahrifat mümkün değil ama manada tahrifat yapılmış olur. Hem tahrifatı yapan, yontan kendine zarar verir, cehennemde azap çeker. Hem de karşıdaki adamın o küçücük mantığını daha küçültme tarafına gider. Onun mantığını da geliştirmeden küçücük kalmasını sağlar. Halbuki Kur'an şu andaki 6 milyar insanın aklına, mantığına, gönlüne hitap ediyor. Öyleyse Kur'an ayetlerini zorba birinin aklına göre yontmaktansa o zorbanın aklını genişletmek daha iyidir. Çünkü Kur'an bundan sonra gelecek olan milyonlar ve milyarlarca insanın da aklına, gönlüne hitap etmeye devam edecektir. Onun için Kur'an ayetleri bütün kainatı kuşatacak şekilde, bütün insanları kuşatacak şekilde indirilmiş. Dünyevi imkanlar karşılığında ayetleri satmamaya dikkat edelim ki kendi canımızı da cehennemden koruyalım. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.